إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم بے شک تمام تعریف شا اللہ تعالیٰ سن خطر یس اس مدد مگان چھے یس اللہ تعالیٰ ہدایت دی تسن گمراہ کرن وول کان بے یس گمراہ کر تسن ہدایت دن وول کان بے شک امش گواہی دیوان کی چھن کان معبود برحق سوائے اللہ یس کن چھو یس نکان شریک چھو بے شک امش گواہی دیوان کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھ اللہ تعالیٰ سند بند بیٚیہِ تٔمۍ سٕنٛدۍ رسول. پٔتمِس خطبس اندر ٲسۍ أسۍ وٕچھان سورۃ البقرہ امِچ 113 نمبر آیت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فاصن وچسي اذن الله تعالى فرمو وقالت اليهود ليست النصارى على شيء بيسون يهود نصارى شن كون چيسي پ وقالت النصارى ليست اليهود على شيء بيون نصارو يهود شن كون چيسي پ وهم يتلون الكتاب حالانکہ ام چی کتاب ہن تلاوت کران او تی مو چھ سی پاس کون ام پتو شان چھ اللہ تعالی فرماوان كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم الله تعالى فرمان اتهي پوچھ سون تمو يمن زانان شكي مثل قولهم ان ذيش كتا تيكا مراد گو کہ تتهي پوچھ سون تمو يمن زانان شكي يعني لا علم انسان ون ان ذيش كتا اچ وشانس اچ تر احتمالات تن سو گو اخ صورت چي کہ یم زن پتھ کن ام تس تم لا علم انسان اس تمو تہ ون اتھے کت تمن یم تم وقت مومن اس یت من پتہ انبیاء علیہ السلام تہ اس گو یہ اخ صورت یعنی تہ گو مراد کہ پتمن امتن من لا علم شخصو تہ ون اتھے ہش کتھا کیا ہش کتھا ونک دپک یم مومن مسلمان چھ ام چھن کن چیز سی اور پتہ دیم صورت چھ یہ کہ یم زن کفاری مکہ ٲسۍ چونکہ یِم تہِ ٲسۍ لا علم کِتاب ٲسۍ نہٕ پَران کینٛہہ تہٕ یِمو لا علمو ووٚن تہِ تِمو تہِ ووٚن یِژھٕے ہِش کَتھا یعنی تِمو ووٚن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٚیہِ صحابہ یِم چھِنہٕ کُنہِ چیٖزسٕے پٮ۪ٹھ. بیٛاکھ ترٛیٚیِم احتمال چھِ اَتھ منٛز یہِ سُہ گوٚو کہِ یِم زَن اہل الکِتابٕے چھِ یِمَن منٛز یِم کِتابہِ ہٕنٛز تِلاوت کَران ٲسۍ تِم گٔیے علمہٕ وٲلۍ شخص مگر یِم یِمَن منٛز اہل الکِتابَن منٛز لا علم ٲسۍ تِم تہِ ٲسۍ یِژھٕے ہِش کَتھا وَنان یِژھ زَن یِمَن منٛز زانَن وٲلۍ ٲسۍ وَنان. گوٚو ترٛٮ۪نوَے احتمالات چھِ بِلکُل دُرُست اور ییٚتٮ۪ن وٕچھان چھُو یہِ کَتھ ییٚتٮ۪ن اللہ تعالیٰ فرماوان کَذالِکَ قَالَ الَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِہِم یِتھَے پٲٹھۍ ووٚن تِمو تہِ یِم نہٕ زانان ٲسۍ کینٛہہ ؤنِکھ أہٕنٛزٕے ہِش کَتھا. وٕچھ چوٗنٛکہِ یِمَن ہُنٛد یہِ اِختِلاف اہل الکِتابَن ہُنٛد ییٚلہِ کہِ یِم وَنان چھِ یہوٗد نصارا چھِنہٕ کُنہِ چیٖزٕے پٮ۪ٹھ نصارا وَنان یہوٗد چھِنہٕ کُنہِ چیٖزٕے پٮ۪ٹھ اور تَمہِ پَتہٕ یُتُے یوت نہٕ کیٚنٛہہ اگر تُہۍ سٔنِو تُہۍ وٕچھو پَتہٕ یِم نصارا چھِ یِمَن چھِ پانہٕ ؤنۍ تہِ واریاہ چھَلہٕ اگر یہوٗد چھِ یِمَن چھِ پانہٕ ؤنۍ تہِ واریاہ اِختِلافات مگر أسۍ وٕچھان اللہ تعالیٰ فرماوان فاللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ پس اللہ تعالیٰ کَرِ فٲصلہٕ یِمَن درمیان قیامتٕکۍ دۄہ فیما کانوا فیہ یختلفون تَتھ منٛز یَتھ منٛز یِم اِختِلاف ٲسۍ کَران. گوٚو اللہ تعالیٰ دی جزا تِمَن یِمو حَقَس کٔرمٕژ چھِ تھپھ اور اللہ تعالیٰ دی سزا تِمَن یِمو زَن کیٛاہ حَقَس منٛز اِختِلاف کٔرِتھ بٲطِل اِختِیار چھِ کوٚرمُت. اَمہِ پَتہٕ وٕچھان چھِ أسۍ یہِ کَتھ کہِ یُس زَنہٕ یِم اللہ تعالیٰ سٕنٛز مساجِد چھِ تہ امن مساجدن متعلق وچھان چھ سی کت یم زن یم مشرق اس مکھی اس وچھان کہ ام اس رکاوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام نش کہ کعبس اندر پرہن نماز اور پتہ اس تس شرارت کران یمن ہن ذکر چھ حدیث مس عام کہ ام کم قسم شرارت اس کران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور تم پتہ وچھان چھ ات کہ یم سات زن وچھان چھ ہجرت پتہ یل شیمی ہجری اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے عمرہ کرنے کی ارادہ اور تم پتہ وچھان چھ حدیبیہ اس اندر رکائخ اور تم پتہ دتک عمرہ کرنا کی گو اللہ تعالی سند گھر نش اس رکاون وے اور یتن وچھان چھ اللہ تعالی فرماوان اتن لوکن متعلق فرماوان ومن ازلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہ اسمہ اللہ تعالی فرماوان بے کس تم سن کھت زیادہ ظالم یس زن منع کر رکائے اللہ تعالیٰ سندو مساجدو نش این یس کرا فی حسمہ کی ذکر یہ ہے کرنا امن من اللہ تعالیٰ سن ناو گو اللہ تعالیٰ من کش ام سن کھت بوڑ ظالم گو اتران فکر ایل اس وچھو ام سن کھت بوڑ ظالم چھن کانہ یس زن اللہ تعالیٰ سندو مساجدو نش رکائے کہ تس مز یہ ہے اللہ تعالیٰ سن یاد کرنا اور یتن وچھان چھ اس بخاری اندر چھ حدیث 4950 نمبر حدیث اتھ وچھان چھ اس قال ابن عباس یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ونان قال ابو جہل دپان ابو جہل حسبون ام ابو جہل کیا بون دپان لئن رأیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یصلی عند الکعبہ ابو جہل ون دپان کہ اگر سب وچھن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز پران کعبس نش لأتأن علی عنقہ بہ سا کر ضرور تیل لت مٹ ام سند گردن پہ اور یم سات وچان کہ اس کت ون ابو جہل دپان فبلغن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس یہ کت وت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ام کس کت آو ون فقال پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو فرمو لو فعلہ اگر یہ کر ہے اگر یہ چیز کر ہے کہ یہ ہے لت مٹ کر لاخذت الملائکہ امس رٹھان ملک تیل یعنی تیل بچے نہیں کی تیل دہان امس ملک سزا امس رٹھان تم اور اس وچان کہ یہ ساری کھت بوڑ ظلم اگر تھی وچو یہ کت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھی کتا تم کتا تم شفیق رفیق امہ اعتبار کہ تم امن مکھ کن مشرکن وتھان ام شرک چہ غلاظت من نبر کڑت پتہ اس توحید کن نی مگر اور کیا اس معاوض اور اس معاوض یہ کہ اس یہ اللہ تعالیٰ سن گھر اس کعبس نش جن ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پرنا کی اور اس وچھنے کہ مشرق سے ہمیشہ اتھی آن اللہ تعالیٰ سے شریک ٹھہرو تمس موحد سن چڑ مگر یہ وچان یہ کہ حق کیا چھ یہ ابو جہل وچھتون تھی چھو کس کت ونان اور تم پتہ فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر زن یہ کر ہے لاخذت الملائکہ امس رٹھان تیل ملک ام پتہ وچھان بخاری اندر 4815 نمبر حدیث عن عروۃ بن الزبیر یہ عروہ ابن الزبیر رحمہ اللہ قال دپان قلت لعبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ دپان مے ہسا وون یہ ونان عروہ رحمہ اللہ دپان مے وون عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ دوپمس اخ بیرنی مے دت ژ خبر دی اشد ما صنع المشرکون برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سہ دتنا خبر تمس سخت چیز یہ کسا کور مشرکو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سی یعنی یہ کسا تمو کور روی مشرکو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام من کی سخت ہو کیا وون کیا کور قال دپان عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ونس بینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بفناء الکعبہ اس دوران کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے صحنس من نماز پڑھا اذ اقبل عقبۃ ابن ابی معیط دپان یل ہسا آو عقبہ ابن ابی معیط فاخذ بمنکب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس ام کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شان مبارکس تھپ بچا کور ام عقبہ ولوا صوبہ فی عنقہ ام پھور پن پلو تو تروون یہ رسول اللہ سن گردن من فخنقہ خنقا شدیدا پس دت ام ہٹ پھوش سخت ہٹ پھوش Yani uçutu emkuriyi Resulullah'ın ki bir babarakat hod. Or ten patı fa akbala Ebu Bakr'in pas a Ebu Bakr radıyallahu anhu fa akhaza bi mankibihi pas karın emis thikis thap ve dafa ar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beçrun hatayti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ve kal devunnas Ebu Bakr Siddiq radıyallahu anhu. Kya dabnas dus ataktuluna rajulan an yaqula rabbi Allah. Kya tuchuna katıl karan su şakıs. Yani tuchua vesan katıl karan tas nafras. Ki vanan şiye miyun rabçı Allah-u Teala. Yani agar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vanan şiye miyun rabçı sırf Allah-u Teala. İçuna ti marun vesan. Vakad ca'akum bil bayyinat min rabbikum. Hala ki batahtik av yutahin iş vajah dalayil hep tühündüs rabçınca taraf. Ko vuşun ki ki acan yuhay Ukbah ibn Adi Muayyiz وش يمكن قسمك انسان اشو كي رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء نماز دوران هجس والا پلوت حیوان کیا ہٹیر دی اور ہٹیر جتے ان سکت ہٹیر مگر ونن کیا خطا اس رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا اس لیکن البت ای اس کی یس مکہ کے مشرک اس ایتا معبود بنے میں اس ون رسول الله صلى الله عليه وسلم یہ معبود چھن کہ ان عبادت کرن چھ باطل Kaynısı suçu mabudi barhak sirip kus Allah-u Teala. Yağız kalk. Agatı senyum nemaiz kötü olsun iman müşrikan makrikine etiraz ki. Umrah karnısı hac karnısı kötü olsun iman etiraz ki. Kâiz umrahsı hacı için panti karayın müşrik. Mager etiraz olsun üstlük aca'alal alihata ilahun vahida kâ en bana ya tamam mabud vuşayı akut. Go iman goniyi bazaştı ki Yus Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem min kalis rabb sirf sirf kus Allahu taala. Yeten Yus Abu Bakr Siddiq radıyallahu anhu samjaun amaniye. Bunu ataktuluna rajulan ka tushwa ba sa qatl karin tas nafras an yaqula rabbi Allah ki wanan shi min rabb sirf Allahu taala. Or atan mushan chi ki atan ti os mushan ki atesh ba tanim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rukawin kemin shi namaz. Empat mushan chi بخاري في اندر ذات تصدي نمبر حديث عن عبد الله بن مسعود ايش عبد الله بن مسعود رضي الله عنه روايت كران ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت دپان بيشك رسول الله صلى الله عليه وسلم نماز پران بيت نزدیک يعني بيت الله نزدیک وابو جهل بي ابو جهل يسوس واصحاب له جلوس بي ساكي امسين ابو جهل بيت اذ قال بعضهم لبعض ین سات عموماً اخ کنش کنش مون یعنی اخ کس مون کنش ایکم یجی بسلا جزور بنی فلان تہی من کس آنے بنو فلان یس چھو یعنی قبیل انج اونٹ نی ہز سلا آنے سلا گئی بچ دوئی یعنی بچ دوئی یس انس اونٹ نی آسان چھ بیئی ڈوم چھو تہ ایم مون عموماً مون کنش کنش کیا کس چھو آنے تلانی بنو فلان یس چھو انج اونٹ نی ہز ڈوم یہ بچ دوئی فَيَذَعُهُ عَلَى ظَهْرِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم اذا سجد پس پتھائی ڈوم شوم یوزن یشی بجدن امس اونٹنس اتھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمرس پٹ اذا سجد جن ساتھ سجدہ کئی یعنی مذاق چھ مٹھا بناونا اور تن پت دپا پھم با اسا اشکل قومی پس وہ تھسا قوم من سری کوتس بد بخت اوس فجا ابھی پس آو یہ ہے یعنی یہ ڈوم شوم یہ بجدن ہیت آو فنظر پس دتن نظرہ ام شخصن حتی سجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجد کر وضعہ علی ظہرہ ام تھو یہ بجدن علی ظہرہ رسول اللہ علیہ وسلم کمرس پیٹ بین کتفیہ دون شان مبارکن منز باغ دپان اتن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وانا انظر اس حالت من کی بوس وچھا لا اغیر شیئا بوس حکم تبدیل کی اس کا چیز یعنی وہاں بوس حکم کیسی کی لو کان لی من اتن کاش میں اسے طاقت وہ اتن سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ پن ونان کی بوس ات ہاتھ میں اچھان اس مگر طاقت اس نے کی کہ برکا ہوا کہ امنش قال دپان پت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فجعلوا یضحکون دپا پاس لگیم اسنی یعنی مذاق بنو ایمو کہ آخ کرس اس غلطی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شانے مبارکن پیٹ رو کی کمرت پیٹ رو کی کیا یہ ڈوم شون اور تم پت مشان چھ ایک اس کی پتلک اسن و یحیل بعضهم علی بعض اسان اس یوت کہ آخ کس پیٹ سن پیوا یعنی یوت جاد اس یمو دپا و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساجد اس حالت مس کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کتنا سجدہ یعنی تم اس سجدہ میں لا یرفع راسه تلقن پنن ساری مبارک تھود کی حتا جاءت فاطمہ تو یتن آئے امس نش فاطمہ رضی اللہ عنہ اسا یہ لکڑ بچی امس مگر رسول اللہ مول اور یتن شان کی لکڑ بچی دپا یا سا آئے فترحت ان ظہری ہی بس ام چھوک یعنی یہ ڈوم چھوم پتھر رسول اللہ نے کمر پیٹ فرفع راسہ پس تل رسول اللہ ساری مبارک تھود اتن وشان چھ اس فاطمہ رضی اللہ عنہ لکڑ بچی یہ یہ ڈالان یہ ڈوم چھوم رسول اللہ ہکینا پان تہ حرکت کرتھ ہکہ ڈوم اور یور ڈال مگر ات باسان غالباً کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتس حالت مز روزن کہ ام سی اللہ تعالیٰ سن غضب امن مشرکن پہ اس حالت رسول اللہ سن پیغمبر اس پہ کر پیغمبر رسول اللہ سن سجدہ سن اتھے پہ روزن اور ام سی گھس اللہ تعالیٰ سن غضب جاری کمن پہ امن مشرکن پہ اور یتن وشان دپان پس تل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل تھوت ثم قال دپان تم پت کیا ونک کیا ونک ونک اللهم عليك بقريش یا اللہ تے پٹھ قریش مراد چھ کہ یم رٹو یا اللہ تے پٹھ لازم رٹو کما قریش رٹو س ثلاث مرات یمن رسول اللہ نو کج لٹے تری لٹ ان ساتھی بد دعا کرو تم فشک علیہم پس امن گوی مشکل اس دعا علیہم یل رسول اللہ امن کیا خلاف یہ کور یہ دعا یعنی بد دعا کورنک امن گو مشکل کیا گو مشرکن مشکل قال دپان وکانو یارونا دپان امش خیال کرا مشرق ان دعوت فی ذالک البلد مستجابت کہ دعا چھو اس شہرس من قبول گسان تم چھو مشرق یہ پر پتا اس شہرس من دعا قبول گسان اب تو سنا یہ عقل کہ اتس پیغمبرس اس تہدی خیر گسان ام سی کیا چھو تھی ام نماز نش تیل اتن رکاو تیل کیا چھو تھی امس سی معاملہ کرا گو اس ونان پنس نوان پن بی مشک کی پانس نشان کی کم حرکت کران مگر ہور پائے کہ یس شہرس من اگر دعا یہ کر یہ سا گھس کیا قبول امن گو توے یہ مشکل کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا امن کور دپان سما سما تم پت ہوت رسول اللہ ناو تہ یعنی اتن گیا قریش ونک اللہ تعالیٰ کی رٹک سہ مگر تم پت دیت رسول اللہ ہوت ناو تہ اس دعا ات دورا بد دعا دوران ونک اللهم علیک بأبی جہل یا اللہ تے پیٹھ ست رٹن کس ابو جہل و علیک بعتبۃ ابن ربیعہ بے تے پیٹھ ست رٹن عتبہ ابن ربیعہ و شیبہ شیبہ ابن ربیعہ بے رٹن شیبہ ابن ربیعہ والولید ابن عتبہ بے رٹن ولید ابن عتبہ و امیہ ابن خلف بے رٹن امیہ ابن خلف و عقبہ ابن ابی معیط بے رٹن عقبہ ابن ابی معیط و عد السابعہ دپان بے ہسا گنزرایا ام یعنی ستم تہ کس اس فلم نحفظ ہو پس اس رود نہ یاد یہ کہ ستم کس اس قال دپان پت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ دپان فوالذی نفسی بیدی پس تسن قسم چھم یسنس اتس من میون جان چھ یعنی اللہ تعالی سن قسم ہاوان پت دپان لقد رأیت الذین ادى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا کہ مے وچھ تم یم رسول اللہ سن گندر یعنی بد دعا من سر آ فل قلیبی قلیبی بدرن اوش مے پتھر پیمت دوبس من بدر کس دوبس اندر یعنی بدرس من گئیم کیا پت حلاق اور وچھن چھ اک اک گئیم حلاق تکیازی امو اس تس روی کورمت کس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گو وچھن چھ کہ اچھے ترا ذکر ات ون اللہ تعالی ہن کا ومن ازلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہ اسمہ کس تم سن کھت زیادہ ظالم کیا یوز دن کیا منع کری اللہ تعالیٰ سنجو مساجدو نش ان یوز کرا فی حسمہو کی یہ امن منز اللہ تعالیٰ سن ناو ہیں ام پت وچان چھے کہ ام دن ام مساجد چھے ام کیم خطر چھے اصل وچان چھے ای کہ اس پتہ جس پوش پوش مسلمانت کی ام چھے اللہ تعالیٰ سن عبادت خطر اور اس عبادت سنو چھے نماز تھی یوز دن مقدم چھے ام خطر مساجد چھے کہ اکس اللہ تعالیٰ سن خطر یہ ایت عبادت کرن اور اللہ تعالیٰ سن قرآن اس کتاب چھ کلام چھ اس مزید یہ क्या वन पर्न समझाव समझन और अम पान कत कि जन अल्लाह ताला सुन याद यी कर तम खर कम मसाजिद वुशान तवे लायक तम चीज कम वुशान कि यम जन वुशान ऐबदार चीज तम इन मस्जिद मज कर कह ये वुशान मुस्लिम अंदर हदीस शे हत सतशीत नंबर हदीस अन अनस इबन मालिक यह अनस इबन मालिक रदिल्ला रिवायत करा कॉल दपान बाई नमा नहन फिल मस्जिद अस दौरान मस्जिद मा मा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा अराबियुन यलसा आव अख जहत इंसाना फकामा यबूलु फिल मस्जिद पास लोगी लकुट पेशाब करने कदे मस्जिद मा फकाला असहाबु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबो अमो वोन दपक मह मह मकर मकर यानि अमिस समझो अमिस आरबिस अमिस जहतिस मह मह वनान ये कुन कर्नस वन मकर अरबियस मन वनान ये कुन वनस वन मुमान तथ वन सह सह ये वुशान मह मह यानि अमिस वनुक मसकर मसकर कॉल कॉल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दपा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो अतन वुशु तु क्या फरमो ला तुज़रिमूहु तुह चटू अमिस पेशाब कर यानि इस पेशाब लकुट पेशाब करान करें अमिस दियो कर दाऊह यह त्रुन यल फरकूह पस ुन यह क्या यल त्र हता बाल ये लकुट पेशाब कोर यह क्या वजह गो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमो वो अटू अम सू यह पेशाब कर तरह फिक्र उलमान निश यानी हिकमत करान फिक्र कह अगर ये इथिस हालत मज यी रुकव यह मुमकिन यह चल अतन यह बर सो मस्जिद तुत ये अक्स जाए कर अक्स जाए सहल अत आब व त्रव गो अतन और हप ये नरमी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वन अम कर गलती मगर अम पुशान अमिस क्या दुख त्रुन यल सुम्मा इन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु दआहु अम उलमा अख मसल तरान बयान अम वाक मन कि अगर हम कुन सात कह शर अगर ये शर कुन सात रुकान कोशिश करो मुमकिन अम खुद बोड़ शर ग तमि सा दपान क्या लकट शार ग तो मगर बोड़ गुस् ग कहीं तेज कि ये वुशान कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकान यह बर पे सर मस्जिद अत गई खराबी अम सी पन पलो दिन भर बन तरी बहरहाल दपान तम सुम्मा इन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दआहु दपान तम बेशक रसूलुल्लाह बुलव यह फकाल लहु पस वो अमिस क्या वोनस दस इन हाजिल मसाजिद बेशक मस्जिद ला तसलुहु लिशैइ मिन हाज़ल बौल उम छन दुरुस्त कुन चीज खतर अम पेशाब मज कह यानी मुराद से उमन मज ये पेशाब कर कह वलल कदरी बे कह गंदगी आसी तम खतर छन यम कह गो तमी मतलब गो तवे शान कि थोक आसी या इंसानस कह आसी कि बे कह तुत कह चीज अम सत यानी समझान गंद तो अम खतर छन मस्जिद कह अम पत इन नमा हिया रसूल फरमोस यम से लिज़िक्र लाहि अज़्ज़ा व जल अल्लाह ताला सुंद याद खतर अज़ा इस गालिब व जल्ला बे अजीम यानी अल्लाह ताला सुंद याद खतर मसाजिद व सलाति बे नमाज खतर व किराअत अल कुरान बे कुरान के किराअत खतर मगर अतन इंसानस होश थाव अगर अख शख्स अल्लाह ताला सुंद जिक्र करान आ मस्जिद में प्रारा नमाज या नमाज पत बिहित अल्लाह ताला सुंद जिक्र करान करें यह जिक्र मगर मसल इकास कि क्या अम सिंद सत मा ग कुरान पढ़ने वोल या नमाज पढ़ने वोल क्या सुमा गए तशवीश में तमिक ख्याल जरूरी था तवे वुशान कि इंसान तिलावत कर मस्जिद अंदर अगर कुन जुन यह अतन अगर यह तिलावत बड़ बड़ तर परवा मगर इन साथ तर फिक्र ओर आव कख्स अमिस मुमकिन अम तिलावत कर अमिस मुमकिन अम नमाज पढ़ अम सा कर लुत लुत ताकि हमिस ग तशवीश अत मे पुशान तवे वो उलमा वन कम सा नमाज सपदान फर्ज नमाज या यम सात वुशान हदीस मज आम फर्ज नमाज लाज पत कह नमाज अत यानी पत सारे यह नमाज अदा कर और इथे पे वुशान कि उस जन यह नमाज पत यम सा जिक्र कर अल्लाह अकबर बड़ यह रसूल वक्त कर और अम सत पहचान सहाबा कि नमाज हा सपदे पे हूं पता कि रसूल फरमो कि त्रे लट इस्तफार अम पर अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह मगर अल्लाह अकबर बड़ कर सह पे वुशान कि तम सत लगा पता कि नमाज फर्ज सपद مگر ونن چھ تم پتی اس پت ذکر کران چھ مثلا آیت الکرسی چھ پارن کان اگر اور لوک یوان چھ نماز پکین پران چھ یا نماز وشان چھ اڑ لوک تمن سا فوت گمت اڑ ہن تم سا پکین پران تہ چھ بہترین صورت امس کی یوسی پران چھ آیت الکرسی یوس پران چھ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اپری لٹ پان س تاکہ ہوس تشویش نہ گسن کی یہ بالکل یعنی انسان فطرتن تہ یوان سمجھ کی مکی پٹ پجے کا اور ام پت یتن اس ونو کی اس سے مساجد چھ مس اللہ تعالی سن ذکر خطر نماز خطر بے قراءت القران ام خطر ام پت شان چھ شکایت کہ یم مساجد چھ امن مساجد من شان چھ اس کہ چیز یت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سختی سان منع کر مثلا اس شان مسلم اس اندر باشت ارشیت نمبر حدیث ان ابی ہریرہ چھ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ونان یقول دپان قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دپا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو من سمع رجلا ينشد دالة في المسجد یس بوز کنش نفرس کی اچھو اعلان کران کن رائے مت چیزک مسجد یعنی مس رومت یہ مت لو کنس گو یتن فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یس بوز کنش نفرس پوچ کران فل یقول پس پز ونن امس نفرس اس نا بوز امس یہ کیا چھ ونان امس پز ونن لا رد اللہ علیک اللہ تعالیٰ نے دین واپس یہ چیز یعنی یہ چیز یہ نہیں تے واپس اچھ میں یہ نہیں کی فإن المساجد لم تبنى لہذا پس بے شک مساجد چھن ام خطر بناونا آمت کی کو ام چھے تے مساجد تھاونے امو تشویش ہونی دور کیاج کی شن کہ اج بہ حق سکونی رائے مت چیز کو اعلان کرنے ہے کس ما رو تو کس ما شن ام خطر شن مسجد یہ کار سن مسجد نبر کن کیا سی تے کار مگر مسجد مزے اس کا کی کہ لوگ پنی جائے سمجھا اس میں دانے شاید مگر نہ کیاج کی یہ مسجد مسجد کی پن مقصد اے اس مز یہ نہ کرنے کا تیس چیز کہ یس نہ اس تعلق سے کا سے مسجد سے اور ام پت وچان چھ اس ترمذی اندر 302 نمبر حدیث ان عبد الله ابن امرن اش عبد الله ابن امر رضی اللہ عنہ روایت کرا الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نش انه نہا کہ بے شک رسول اللہ نے فرمایا ان تناشد الاشعار فی المسجد کہ شعر ان ون مسجد من اس من وشن کہ یم حکمت نش خالی یعنی یمن اندر نہ کا حکمت آس کی سو شعر ای ون اور یل اتے اخ کرخ منا کیا اس وشان یم حکمت شعر آسن یت من کن سات شعر اس من کفر اس ہجو یما کرن یعنی تاس من اس مس جواب یما دین کن کت تو ش حکمت شعر یا حکمت نش کا کات آس صحیح شعر سد گس مگر کہ لوک پت سوری موازی پنن بناوا شعر شاعری تشن صحیح کی یلکی اللہ تعالیٰ سن کلام چھ موجود یلکی رسول اللہ سن فرمان چھ موجود اور ات ممکن کن سات کان شعر حکمت کن سات کان چیز ون نگی مگر نت کرخ منا کمن اشعارن مسجد من ون نش بی و عن البیع والاشتراء فیہ بی کنن بی ہن ات مسجد من کان چیز ات کرخ منا گو مسجد من ہکون نہ کان چیز کنت نہ ہکو کان چیز ہے مسجد سن بازار کی مسجد سن ام کتر کی بجش کھانا سہ دینی کتاب انان دپ کن مسجد من نا یہ کن مسجد نبر کنان یہ نیر سہ کن یہ مسجد نبر یہ ہے تک گھت مسجد من کر یہ کی کلینڈر انان یہ ات پہ اور بیچو تھی بیاہ چیز تھی ونکس عجیب غریب ونکس لوگ میکات سلاد دپا ہے یہ سا تھو مسجد من کر وقف گو ٹھیک تل کن لکھا پنہ کمپنی ہند ایڈورٹائز یہ تہوار سمجھ کیا تیچ پن بزنس اشتہار کران اتن اگر کہ یہ تران فکر آواز کی مگر لکھت تو اگر وہ نکاح سلاد کن جائے تھون اس تھو ٹھیک پن تلکن کمپنی ہند ناوا تھی ایڈورٹائز آکر سی تک یسان مسجد تین پن تجارت ایڈورٹائز واتن تک حقیقت یہ تمس للہ آپ کھانا چیز کرن تمس للہ آن تمس کت مجھے ام مقاصد گو تور فکر یتن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کور منع ان البیع والاشتراء فیہ کھانا چیز کن ات مسجد من یا کھانا چیز ہن یہ بی و ان یتحلق الناس فیہ یوم الجمعہ قبل الصلاۃ بی اکی گول گول بناون سرکل حلق بناون لوک ات مسجد من جمعہ دہ نماز بروٹ کیاز نماز بروٹ اگر جمعہ بروٹ حلق بناون اگر چہ تعلیم اندر ام برو تعلیم آشے چلان تاس من ہک حلق بنت مگر جمعہ نماز بروٹ بروٹ چھ پتہ یہ حلق بند کرن کیاز لوک یم اور ین امن گژھ تیل کیا ازا یتن وچھان چھ یہ ام پت وچان چھ ترمذی اندر 1381 نمبر حدیث ان ابی ہریرہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ rivayet karan anna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal beşek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem farmok iza ra'aytum man yabi'u av yabta'u fil masjid yemsatı uçun kah yuskınan aysi ya hevan aysi masjid man. Fakulu pas vinyu tuy la arbahallahu ticaretak Allah ta'ala mı banayın faydımın çiğini ticaretak ki yani emsi bad dua kar. Tikayet masjid olsun em ticaretak kadar. Em loğ edin ticaret kar. Em pat çi buçuna inşallahu ta'ala brukun yusetin Allah ta'ala mı vaman azlam mimman mana'a masajidallahi an yuzgara fi yasmuhu em pat Allah ta'ala manan vasa'a fi karabiha behes kırın kuşiş am masajid karar karnasmuz. یہ خراب کرن چھ حسیت کان شخصا تلی مسجد کا اردام آس کان شخصا چھ مسجد والی تنگریو سوئی یہ چھ سدھی تران فکر ایم کر کیا خرابی آت یہ گو حسی مسجد اندر چھ توائی بچھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموئی تو بچھو حدیث نمز کیا شعام اگر مسجد اندر کان مسلمان تیر ہے تیسی ایم اسی بنو کا تیر سجد تھا پانی ساتھ بچ پیتس کیا ہے خبر کنیچ مسلمان اسمان واجی تکلیف اذا بادرس من تھج اتھ کیا خبر بادرس من واج کس مسلمان تکلیف گو اتشان چی کہ کان تہ تیو چیز یم سات مسجد اندر تکلیف واج مسلمانن تیو چیز چھ مسجد من چلان کی گو یتن وشان چھ و یوسن اتن اون وسا فی کرابیا یعنی اللہ تعالی من بے کوش تم سین کھت کوش ظالم بود یوس امن مساجدن اندر کیا کرے منع کرے کہ یہ ہے اللہ تعالی سن ناو ہن اتمن دے کرے کوشش یعنی ایم سی کھت کوش ظالم یس کوشش کر امن مساجدن خراب کرنس من مگر اخ خرابی چھ سیوان حصی طور سمجھ ٹنگر وای سمجھ یوان مگر مسجد اندر شرک کو ماحول کھڑا کر مسجد اندر بدعات کھڑا کر تم سات کیا چھ سوچان کی مسجد گس امو چیزو نش پاک روز مسجد کتی اس ایم خطر یل نہ تجارت یس جائز چیز اچ کرن چھٹی تی شرک یس زن بالکل اسلام نش کھڑی کرا چھ نفرس ای کتی گیا پود کی ای مسجد من کرن انشاءاللہ اخ پہ چھو اس برکن کہ کیا چھ دراصل ام مساجد یم دن چھ ام گسن امن اندر فساد ان تلن کی ام گسن خراب ان کرن کی اور تاس من چھ اچیز تی بچھن ایسی کہ مسجد اندر کم چیز چھ تم یم مسلمان وکن سنی مچ مسجد من یمو سوچ زن ایس ظاہری چھن ترا فکر فساد کی مگر دین چھ تمن تم نظر بچھان فساد کی نظر یہ وچھو اس انشاءاللہ برکن اللہ تعالی دین توفیق میتی توہی کی ہر ایک مسلمان اس تھین حق اس پہ اور سانی مساجد امن تھین صحیح سلامت اور امن مساجد اندر تھین پن یہ دین حق ان الحمد للہ نحمده ونستعینه من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى وقال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال الله تعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما